Warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wszystkie kolekcje samochodzików Hot Wheels 2 plus 1 gratis. Już od 5 zł 33 groszy za sztukę. Najniższa cena sprzed obniżki 8 zł za sztukę. Ho, ho, ho, make deals. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie przegłosowali budżet na przyszły rok. Wznowiono ruch kolejowy między Poznaniem a Wągrowcem. Uczniowie w Niemczech protestowali przeciw poborowi do wojska. Przyszłoroczny budżet z akceptacją Sejmu za projektem ustawy opowiedziało się 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jest dobry budżet i jest bezpieczeństwo, tak mówił tuż po głosowaniu premier Donald Tusk. Jest budżet. Zawsze kiedy jest przyjęty budżet stabilną większością i przecież w trudnych czasach, tak wojenno, no ryzykownych, to, że przyjęliśmy taką właśnie stabilną większością budżet, to jest dobry znak też na najbliższe miesiące. Mam satysfakcję i to jest dobry moment dla Polski. Przemysław Wipler z Konfederacji uważa, że zwiększone wydatki na obronność mogą doprowadzić do zadłużenia Polski, dlatego jego partia była przeciwna ustawie. To, co teraz robicie, doprowadzi do tego, że za 3 lata w tym tempie wysypie się cały system finansów publicznych. Jeżeli będziemy zadłużać państwo polskie w taki sposób, jak w zeszłym roku, jak w tym roku, to to wszystko się rozpadnie w bardzo krótkim czasie, bo rok 2027 przyjdzie dużo prędzej niż niektórym się wydaje. Deficyt ma wynieść ponad 271 miliardów złotych. Ruch kolejowy między Poznaniem a Wągrowcem przez stację Poznań Wschód został wznowiony. Wcześniej przez kilka godzin policja sprawdzała szlak w rejonie przejazdu kolejowego na ulicy Bałtyckiej. Służby zareagowały na zgłoszenie o dziwnych odgłosach przypominających huk. Funkcjonariusze sprawdzili, z którego z przejeżdżających pociągów nie odpadły metalowe elementy. Nie zauważyli uszkodzeń infrastruktury. W powiecie piotrkowskim wprowadzono obszar zagrożenia afrykańskim pomorem świń ASF. Oznacza to zakaz polowań i odstrzału dzików. Powodem tej decyzji jest znalezienie w gminie Rozprza dzika zakażonego wirusem ASF. Rozporządzenie w tej sprawie wydał powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Konrad Dereń. Żeby przerwać ten łańcuch zachorowań wśród samych dzików, żeby tych dzików nie przepędzać. Najważniejszym jakby zamysłem tego rozporządzenia był całkowity zakaz polowań, czy w ogóle odstrzałów dzików, więc odstrzał sanitarny, planowy, redukcyjny, jakikolwiek by był nazwany, czy zakwalifikowany, jest w tym momencie zabroniony. Wirus afrykańskiego pomoru świń nie zagraża ludziom i nie przenosi się na nich. 120 tysięcy światełek rozbłysło na wrocławskiej choince. Tysiące mieszkańców i turystów z całej Polski wypowiedziało specjalne zaklęcie, które rozpaliło drzewko i iluminację w innych częściach miasta. Krasnale, krasnale! Przepiękna, cudna. Bardzo jestem zafascynowana wręcz. Jest cudna, jest tak naturalna w tym roku, a te miliony tych światełek, no to po prostu każde otwarcie obserwuję, każdego roku. Jestem rodowitą wrocławianką, ale ta w tym roku, nie wiem dlaczego, no jakoś wyjątkowo. Już Pan Jezus w słowie leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć malucha. Przyjechaliśmy z daleka, z różnych części Polski. A skąd przyjechały panie? Ja z Rzeszowa, koleżanka z Koszalina. I specjalnie na rozświetlenie choinki? Tak, tak. Pomyślałyśmy, że to jest idealna okazja, żeby się spotkać wzajemnie, no i świętować. Z turystami i mieszkańcami Wrocławia rozmawiał Mateusz Czmiel. Uczniowie wyszli na ulice prawie 100 miast w Niemczech, żeby zaprotestować przeciw poborowi do wojska. Bundestag przyjął dziś ustawę, na mocy której w przyszłym roku do wszystkich 18-latków trafi ankieta, a od kolejnego będą musieli stawiać się na komisję.

Negatyw. Nowy album Autostygmatyzacja. 11 zupełnie nowych utworów. Surowo, głośno, prawdziwie. Bez filtrów, bez ściemy. Negatyw. Autostygmatyzacja. Płyta dostępna już w serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Weź ApoD3 i noś je w sobie. Suplement diety ApoD3 to witamina D3 rozpuszczona w oleju słonecznikowym, która wspiera twoją odporność, moc na kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i rozmanie. Z ApoD3 promieniejesz każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to, żeby tradycji radiowej stało się zadość, powiem, mamy 10 minut po godzinie 19. No to ja poproszę sygnał stąd. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Oj. Co tutaj dzisiaj się będzie działo? W Warszawie przy konsolecie Olga Szućko i Marek Pawłukiewicz jako wydawca programu. A tutaj Wełku Marcin Kocięba w wozie transmisyjnym, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie oraz... co tu się będzie działo? Mamy dzisiaj 5 dzień grudnia i myślę, że 82. notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, no, może przejść do delikatnej historii. Jesteśmy w Ełku, w szkole podstawowej numer 7 i jest ze mną tutaj od razu pan Paweł. Paweł, który tak naprawdę sprawił, że dzisiaj się znaleźliśmy w SP7 w Ełku. Pawle, jak to ci się udało zaszczepić baksyla słuchania radia wśród młodych ludzi w dobie internetu, w dobie nadmiaru wszystkiego? Twoi uczniowie spotykają się w piątek i słuchają trójki. Tak, spotykamy się tak już od paru lat, nie licząc drobnej przerwy. Wszystko zaczęło się od zapytania pewnego ucznia, który zresztą jest tu dzisiaj z nami, i spytał, co takiego pan robi? Ja mówię, że słucham listy przebojów. Zaczęły się kolejne pytania, co to takiego? Zacząłem tłumaczyć. No i spędziliśmy tak przy rozmowie radio w tle u jednego i u drugiego w domu. Na koniec, a może byśmy tak za tydzień większą liczbą, wspólny Messenger, zaczęło się na Messengerze, teraz Discord. Będziemy się kontaktować, słuchać muzyki, co pan na to? No i tak. Tak to wszystko się zaczęło. Dzisiaj jest nas już około 50. No właśnie, bo kiedy ja myślę o SP7 w Ełku, myślę sobie o fenomenie, bo w dobie Instagramów, mediów, social mediów, TikToków, słuchanie radia nie jest najpopularniejszą rozrywką wśród młodzieży, a tu się udało. Owszem, tak. Przekonywałem ich, że jest to dobre narzędzie na takie zorientowanie się, co mamy w bieżących trendach w muzyce polskiej, zagranicznej. I lista przebojów jest do tego doskonałym narzędziem. No i to tak w wielkim skrócie, bo dzisiaj wiele się będzie działo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja patrzę dookoła, jestem centralnie na środku korytarza szkoły podstawowej numer 7, tej słynnej szkoły podstawowej numer 7. Bądźmy dzisiaj w kontakcie, lista@polskieradio.pl. Jeżeli będę miał czas, to będę odpisywał na te maile, ale nie obiecuję. lista@polskieradio.pl. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media SP7, social media trójki. No i proszę pamiętać o fanpage'u Pierwsza Trójka Myślnik Słuchaczy. Jest to fanowska strona naszej audycji. Tam wiele fantastycznych informacji można przeczytać. Pracy mamy dzisiaj dużo, ale nie jestem tutaj sam. Od razu powiem, że do zapowiadania piosenek będzie naprawdę tutaj sporo chętnych, ale tą pierwszą, która za chwilę we fragmencie wybrzmi, zapowiem ja, bo to jest nasz numer jeden sprzed tygodnia. Złoty medal dla formacji Depeche Mode. Forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at. In the End to formacja Depeche Mode i zawsze to mówię z nowym, starym nagraniem, no ale zdobyli złoty medal. Jak będzie dzisiaj, w Ełku, przekonamy się przed 22. No i na początku zazwyczaj naszej audycji, która nazywa się Pierwsza Trójka,

sobą być, tylko z sobą być nie mogę, o nie. Że to bardzo mały, miły widok, kiedy widzę młodzież ze szkoły podstawowej, która tupie nogą przy piosenkach zespołu Dżem, bo tak tutaj jest. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi w Ełku. Dzisiaj stąd poprowadzimy 82. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Ono rozpocznie się po godzinie 20. A na razie byliśmy w archiwum. Kim jestem? Zespół Dżem. Debiut w 71. notowaniu. To było 27 sierpnia 1983 roku. Zespół z tym utworem spędził 4 notowania na liście. Raz był na miejscu 17 i to było najwyższe miejsce, jakie zajął w historii tego programu. W tym momencie mamy 22 minuty po godzinie 19. Od 22 minut można głosować na kolejne notowanie naszej listy. Dzisiaj wśród nowości do głosowania, i teraz powiem to głośno, uwaga, nowe nagranie zespołu Guns N' Roses. Oh, Guns N' Roses. Nowa propozycja zespołów. Utwór Nothing w koszyczku z nowościami. Nowościami w propozycjach do głosowania na listę przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No myślę, że 70% publiczności, która dzisiaj z nami, już jest w okularach programu trzeciego Polskiego Radia. Myślę, że to jest dobry znak, abyśmy zaczynali. Pierwsza Trójka. No i to jak... To bywa tutaj w naszych rozkładach jazdy, tych piątkowych, bo lista przebojów w każdy piątek między 19 a 22. Do 20 jesteśmy w poczekalni do 82 notowania. Nie powiem, szybko przez nią przebiegniemy, bo wiele się tu dzieje. Na 50 WW Samitra Suvanarit. Tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Dźwięczność, taki jest tytuł tego nagrania. 19 na dół, na miejsce 50. WW Samitra Suvanarit. Na 49. Mary z Polski. Kocham Polskę. To 12 na dół. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę. Na ramieniu chcę. Kocham Polskę. Dziary dwie. Kocham Polskę. Orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, zbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy. Mary z Polski, kocham Polskę. 12 na dół, na miejsce 49 w poczekalni do 82. My jesteśmy w Ełku, tu jest Gwar, tu jest Rwetes i tu jest Harmider. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 7 i teraz właśnie w niej zaśpiewa Lady Gaga na 48. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Yeah, I'll dance until I'm dead. Cause when you keep powiem szczerze, że dopiero 19.30 na naszym zegarze, a w szkole podstawowej numer 7 zaczęły się już tańce, a to wszystko przez Dead Dance Lady Gaga, 10 na dół na 48. A ze mną jest Krzysiek. Cześć Krzysiek. Witam. Krzyśku, zdaje się, że jesteś jednym z tych, którzy należą do tej ścisłej ekipy, która co tydzień bawi się w listę przebojów. Dokładnie, zgadza się. Powiedz, albo spotykacie się w szkole i słuchacie wspólnie notowań, albo spotykacie się w warunkach streamingowych, w warunkach internetowych. Jak to wygląda? Na czym polegają wasze spotkania? W sensie tak generalnie to co tydzień w piątki spotykamy się właśnie, tak jak to określiłeś, tak bardziej transmisyjnie, tak bardziej na odległość, na naszym serwerze na Discordzie. Ogólnie to wygląda tak, że normalnie mamy oddzielne kanały, nie? Jest kanał tam lista, na którym jedna osoba chętna rozpisuje utwory, jakie lecą, ze spotkami, czy to jest nowość, czy to jest propozycja. Potem jest kanał taki off-topic, gdzie dyskutujemy o tych utworach tak bardziej szerzej. Kanał głosowania, na którym głosujemy na utwory, wstawiamy utwory, na które zagłosowaliśmy. Potem robimy z tego ranking, jakie są najlepsze utwory u nas. Co tam jeszcze jest? Oczywiście oznaczamy swoją obecność. No. Powiedz mi, jeżeli możesz zdradzić, jakich masz faworytów w obecnych notowaniach. Jakie są twoje ulubione zespoły, wykonawcy? Bezdyskusyjnie moim ulubionym jest teraz Jam ze swoimi dwoma utworami. Przede wszystkim Jam Dusza. Też Lady Gaga przed chwilą leciała, no niestety ona już wypada, ale trudno. No to jest takich moich dwóch chyba najlepszych, nie? No dobrze, to jeszcze powiedz szybko, w skrócie, w dwóch zdaniach, czym jest dla ciebie słuchanie radia? Ogólnie słuchanie radia jest dla mnie poznawaniem nowej muzyki oraz rozgrywka w głównej mierze. No to teraz masz, myślę, że pierwszą w życiu sytuację, kiedy możesz zapowiedzieć kolejny utwór. Okej. No to, drodzy państwo, na miejscu 46, tak? Na miejscu 47 Wiraszko, Dni, które przed nami. Trzy spadają o trzy oczka. Ten ładny dom, sąsiedzi też, siłownia, wiesz, wakacje nad morzem. Piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Wiraszko, Dni, które przed nami w poczekalni na miejscu 47. Nie mówiłem, że dzisiaj w poczekalni mamy raz, dwa, trzy, cztery nowości. Oto pierwsza z nich. Na 46. Dawid Tyszkowski, Raj. Tyszkowski, Raj, dzisiaj na miejscu 46, to jako nowość. A my jesteśmy w poczekalni do 82 i w SP7 Wełku jest ze mną, przedstaw się. Patrycja. Cześć Patrycja, jak się dzisiaj bawisz? Bardzo dobrze. A powiedz tak szczerze, słuchasz czasem radia? Tak. Jakiego? Znaczy ogólnie do trójki, ale w samochodzie różnie też słucham. Dobrze, masz swoich faworytów na tej liście? Mam. I pewnie chciałabyś zapowiedzieć kolejną piosenkę. Mhm. Więc następną piosenką będzie Big Tits, Make Love Not War. Nic nie robię. Make Love Not War. To jest formacja Big Cyc, 11 pięter niżej niż tydzień temu, na miejscu 45. Czy jest z nami Ełk cały czas? Tak, tutaj wiele się dzieje na tym korytarzu, ale to, co dzieje się najważniejszego, to to, że Trójka gra w szkole. Dzisiaj 82. notowanie, parę minut po godzinie 20, a my biegniemy dalej w naszej poczekalni. Dry School, Dry School, Krzysztof Zalewski, Mówię Ci nie na 44. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Mówię ci nie! Nie otwieraj. Na miejscu 44, piętro wyżej niż tydzień temu. Kolejny uczestnik naszego dzisiejszego spotkania, a uczestników jest naprawdę wiele, jest tutaj ze mną, jak masz na imię? Piotrek. Piotrze, słuchy mnie doszły, że to słuchanie listy przebojów tutaj w SP7 to jest między innymi przede wszystkim twoja sprawka. Jak to się zaczęło? Tak, dokładnie. Zaczęło to tak naprawdę się od takiej przypadkowej rozmowy z panem Pawłem. Zapytałem po prostu, co pan robi, i pan mi wytłumaczył, na czym polega lista przebojów, i zaczęliśmy słuchać w takim najmniejszym gronie, które najpierw mogło być, a potem to się zaczęło rozrastać i naprawdę to była bardzo fajna forma spędzania czasu, także myślę, że jeżeli ktoś nie ma co robić w taki piątek od 19 do 22, to właśnie myślę, że może poświęcić na takie coś czas. A powiedz mi, w dobie tych wszędobylskich mediów, tego natłoku, internetów i tak dalej, gdzie uplasowałbyś w swoich zainteresowaniach słuchanie radia między internetem, telewizją czy innymi kanałami streamingowymi? Wie pan co, muzyka to tak naprawdę część mojego życia, więc jeżeli chcę się odstresować albo po prostu czegoś, jak mi się nudzi nawet, to po prostu słucham sobie muzyki, bo to jest część mojego życia, którą cały czas rozwijam i to po prostu mi pozwala żyć tak naprawdę. No przypomnij, ile masz lat? 15. To teraz zapowiesz tą piosenkę. A więc teraz mamy piosenkę Foo Fighters, Asking for a Friend. Zastanawiam się, czy mnie w ogóle słychać tutaj z tego Ełku, bo ja sam siebie słabo słyszę. Dzisiaj lista przebojów w szkole podstawowej numer 7. No, atmosfera iście radiowa, iście piątkowa, iście szkolna. No i tak będzie do godziny 22. Asking for a Friend to powrót do poczekalni. Formacja Foo Fighters. Z jednej strony jesteśmy w centrum Mazur, w Ełku. Z drugiej strony przeniesiemy się do Australii, bo teraz formacja Tame Impala na naszej antenie. Utwór pod tytułem Dracula. 10 pięter niżej, na miejsce 42. Like Dracula. Dead Beat, tak zatytułowany jest album, a z niego Dracula, formacja Tame Impala. Kolejna uczestniczka naszego dzisiejszego spotkania ma na imię? Oliwia. Chyba fajnie, że taki piątek udało się zorganizować w waszej szkole, prawda? Tak, to jest bardzo ciekawe. Widzę po twoim identyfikatorze, Oliwia, że ty też należysz do grupy, która słucha radia. Tak, tak. Lubisz słuchać radia? Właśnie polubiłam po słuchaniu listy przebojów. A głosujesz na listę? Tak. No to chyba jest ten moment, kiedy zapowiesz piosenkę, prawda? Yola Young, Spiders. Tak słyszę i patrzę tutaj, ilu na nowych prezenterów radiowych rośnie. No, trzymamy kciuki za młodzież. Najważniejsze, że słuchają radia i najważniejsze, że lubią to robić, bo szczere te wszystkie wypowiedzi, tak jak pewnie słychać na antenie, są. A my dalej biegniemy przez poczekalnię, dosłownie biegniemy na 40. Błażej Król. Błażej Król, Moja Bestia, 6 do góry na miejsce 40. SP7 Wełku, naprawdę atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. Jeszcze dzisiaj goście będą tutaj na antenie Trójki, goście w całym tam naszym tutaj radiowym zamieszaniu. Błażej Król ponownie, wszystko na 39. Wszystko, trzy piętra niżej na miejsce 39. Zawsze powtarzam, że jeżeli chcemy w większych fragmentach posłuchać tych piosenek, no to po prostu na nie głosujemy. Tutaj oprócz tego, że gwar, oprócz tego, że niezła radiowa impreza, no to jeszcze na wielkim telebimie wyświetlane są zdjęcia muzyków, którzy aktualnie występują na antenie Trójki. Kolejna nowość przed nami na 38. Uwaga, Kwiat Jabłoni. Kwiat jabłoni. Niemożliwe. Nowość na miejscu 38. Proponuję zajrzeć na naszą stronę www. Tam jest zakładka lista przebojów. No i tam wybieramy utwory i głosujemy na nie. Myślę, że każdy z dzisiejszych uczestników zrobi to, jak tylko lista się skończy. Na 37. Aerosmith, Youngblood, Wild Woman. Proszę bardzo. Przyznaję się bez bicia, że mało mam teraz czasu, aby zaglądać do skrzynki, ale widzę, że maile dochodzą, lista@polskieradio.pl. Widzę, że w mediach społecznościowych się dzieje, ale chyba najwięcej to dzieje się tutaj, w szkole podstawowej numer 7 w Ełku. Dzisiaj lista przebojów właśnie stąd i Aerosmith, Youngblood, Wild Woman to dwa na dół na miejsce 37. A teraz Maryla Rodowicz i jej znajomi. Kochanie, trwa tyle co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Żyje bal, tytułu chyba przedstawiać nie muszę. Maryla Rodowicz i znajomi na miejscu 36, 4 do góry. Ze mną jest kolejna uczestniczka dzisiejszego spotkania. Cześć. Cześć, słyszysz, słyszymy się? Chyba się nie słyszymy. A teraz? Chyba się nie słyszymy, to za chwilę sprawdzimy. Dobrze, The Rolling Stones, I Love Ladies na 35. szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo właśnie dostałem piękny, myślę, że to jest portret, no osoba totalnie bez włosów, czyli to chyba ja, Trójka, Polskie Radio, koszulka, szkoła SP7 Ełk. No i właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy z kolejna uczestniczka naszego dzisiejszego spotkania. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Blanka. Fajnie dzisiaj, w piątek, w szkole? No. Tak? A powiedz Blanka, słuchasz radia? Słucham. Głosujesz na listę? Głosuję. A czy zapowiadałaś kiedyś piosenkę? Nie. No to zrobisz to teraz. The Rolling Stone. Nie. Które? A, Gorillaz, Feed Idles, The God of Flying. Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call grief? Gorillaz, Idols, dzisiaj niezłe zamieszanie na miejscu 34, piętro niżej, The God of Lying. Na 33, ja nie wiem, czy to taki młodzieżowy dla szkoły podstawowej utwór, no ale tak głosujecie i to 15 do góry na antenie Trójki Megadeth. I don't care. Z 48 na 33 w poczekalni do 82 notowania. Jesteśmy w Ełku. Przed nami kolejna nowość w poczekalni. Formacja T-Love. Księżyc nad Rakowcem. Rakowiec, sierpniowy wieczór. Kończy się lato, jeszcze nie wrzesień. Choć twe dłonie chłodne rozmyślam sercem, patrzę na księżyc nad Rakowcem. Straszliwy smutek mnie dziś osacza. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj tutaj w szkole podstawowej numer 7 w Ełku jest tylu chętnych do zapowiadania piosenek, że mógłbym sobie siedzieć tylko na krześle i słuchać muzyki. Jest ze mną kolejny uczestnik naszego spotkania. Jak masz na imię? Karolina. Karolina, zdaje się, że należysz do tej ścisłej ekipy słuchaczy. Tak, prawda. Prawda? Prawda. Powiedz, jak to wygląda, jak się spotykacie i słuchacie radia. Są emocje? Tak, są wielkie emocje. Spotykamy się co tydzień. Zawsze bardzo wyczekuję na to. Zawsze czekam co piątek. Już od 18 czekam przed monitorem. Odpalam Discorda i czekam. A jakbyś miała w tym momencie przez radio zachęcić swoich rówieśników do tego, aby może nie tyle słuchali listy przebojów, bo to będzie za bardzo autoreklama, ale jakbyś miała powiedzieć, dlaczego słuchanie radia jest fajne? Pozwala nam odkrywać nowe piosenki, które mogą nam się spodobać, więc tak, słuchajcie radia. A ty zapowiedz teraz kolejny utwór. Następnym utworem będzie Tilo. Przepraszam. Lady Punk obok. Przechodzimy obok wielu oczywistych spraw. Zbyt zajęci sobą wciąż.